قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملango uliokuja katika kutaja majina ya mtume صلى الله عليه وسلم. تورذيش حديث زنازويلزا مجينة يا mtume صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: لنبينا صلى الله عليه وسلم أسماء عديدة. mtume wetu صلى الله عليه وسلم ana majina kadhaa, jina lake si moja peke yake, ana majina kadhaa. Wa kathratu asma'ihi sallallahu alayhi wasallam min kathrati awsafihi aljamila, na wingi wa majina yake mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika wingi wa sifa zake nzuri. Falaysat asma'uhu sallallahu alayhi wasallam mujarrad a'lam, majina ya mtume sallallahu alayhi wasallam si majina tu hivi hivi. Kwa mfano, mmoja wetu aweza kuitwa jina zuri, lakini ukaona vitendo vyake si vizuri. Yawezekana ukamwona mtu aitwa kwa jina ambalo ni zuri sana, lakini yale anayoyafanya hayafanani na jina lake. Na haya nafikiri mwayaona. Uweza kumwona mtu aitwa Muhammad kwa mfano, ambalo ni jina la Mtume za sallam, lakini tabia zake haziko kama Muhammad. Na ndio maana baadaye utakuta kuwa lile jina pia hupotea kwa mtu kama huyu. Kwa nini? Kwa sababu vile vitendo vyake havifanani na kile kitendo. Au uweza kumwona mtu aitwa jina lolote zuri ambalo wao walijua ambalo lina maana nzuri, Abdurrahman, Abdullah, Amanin, lakini ukimwangalia matendo yake hayakufanana na mja wa Allah anavyotakana kuwa. Hili laweza kutokea, lakini kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kila jina aliloitwa nalo lina maana yake ambayo sifa hiyo anayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Nafikiri naeleweka. Kwa hivyo kila jina aliloitwa nalo mtume sallallahu alaihi wasallam ni sifa katika sifa zake sallallahu alaihi wasallam, sio jina peke yake. Bal hiya a'lamun dallatun ala ma'anin hiya biha awsafun, bali majina yake yana maana, kuna maana ndani yake, na hiyo maana iliyoko ndani yake ndiyo sifa katika sifa za nani, za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala tadaddu fiha al-alamiyya au fala tudaddu fiha al-alamiyyatu al-wasf. Kwa hivyo huwezi kupata katika majina ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa jina lake liko kinyume na nini, na wasifu wake sallallahu alaihi wasallam, bali kila jina kama tutakavyoona hapa itakavyokuja katika hadith, kila jina la mtume sallallahu alaihi لنا صفة كتك صفة زاكي. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء. متوم صلى الله عليه وسلم سيما حكيك ميمي نين مجينة سجينة موجة. أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. آمجنا متوم صلى والعاقب الذي ليس بعده نبي. العاقب معناك هكون أيولي أنباي هكون بعدك متوم يتكيتم لزون. قوله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء أنا محمد. Maneno yake mtume sana aliposema mimi nina majina, mimi ni Muhammad. Hadha ismuhu sallallahu alayhi wasallam alladhi sammahu bihi waliduhu bi ilhami Allah ta'ala. Hili jina Muhammad ndiyo jina ambalo baba yake alimuita nalo kwa ilham kutoka kwa Allah. Allah ndiye alimfahamisha kumuita jina hili. Liyakuna mahmudan fi dunya wal akhirah, ili awe ni mwenye kusifiwa hapa duniani na kesho akhira. Wa maana Muhammadun alladhi lahu sifatu alfadila, na maana Muhammad ni yule aliye na sifa nzuri. Wal manaqibu alkarima allati tuhmad, ana sifa nzuri, ana tabia nzuri, ana wasifu mzuri ambao watu wote husifu. Tabia zile huzisifu na kuzipenda. Hakuna tabia yoyote ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye hata wacha hata kafiri pia aweza kusema kuwa hii si tabia nzuri. Hakuna. labda awe si mzima kichwani. Ikiwa ni ukarimu, nani ambaye hapendi ukarimu? Ikiwa ni upole, nani ambaye hapendi upole? Hakuna binadamu apendi jeuri. Ikiwa ni ushujaa, nani ambaye apendi ushujaa? Taja sifa yoyote katika sifa za Mtume sallam, binadamu mwenye akili timamu hawezi kukuambia kuwa hii ni sifa mbaya. Haiwezekani. Isipokuwa ikiwa fitra yake imegeuzwa, kama vile kaumu Lut. Kaumu Lut walikuwa wamuona Lut alayhi salatu wasalam ni muovu. Kwa nini? Dhambi kubwa anaoifanya. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatataharun. Hawa watu bwana wajitakasa, bwana wasafi, sisi tutakao chafu wachafu tu hapa. Kama ilivyo leo katika nchi za kafiri. Wewe angalia nchi za kafiri, hata wale watangazaji wao wanapokwenda nchi za watu, pengine labda akahojiana na rais wa nchi nyingine ya Afrika huko ama wapi, kitu kikubwa atamuuliza, waonaje haki za mahanithi huko kwenu? Kama wewe ni hanithi, keti na mahanithi wenzako huko kwenu bwana. Usilazimishe watu lazima pia wawe na tabia kama hiyo chafu. Sasa wao kosa kubwa kwa wao nini? Ni mtu kuwa msafi. Sasa hawa hata usiwahesabu watu ambao waona kuwa tabia hii chafu, yani hawana tofauti na kaumu Lut, hawana bali hao waovu zaidi. Hawa wanachokifanya ni ovu zaidi, mpaka shuubu nyingine, mataifa mengine walazimisha. Ikiwa wataka msaada basi fanya. Hakuambii ikiwa wataka msaada sasa fungueni mashule, someni, fanyeni hivi, fanyeni research zaidi. Ah, kubali, kubali mambo ya uhanifi, sisi tutakusaidia. Dua al-kufr zafanya hivyo. Tayeb, alafu yaleta mchango gani katika uchumi wa nchi kwa mfano? Alafu ni watu wangapi wenye kufanya uchafu huo katika nchi nzima? Na ndio mmoja katika wale maraisi akawaambia, hapa kwetu hawako, na kama wako wachukueni. Ile rais wa Chechnya ile anambia, hapa kwetu hawako. Niona interview yake pia, yeye eti aambiwa hivyo, nasikia huku kwenu mawadhulumu wale wanaofanya jambo kama hili. Asema, mimi sijaona mtu kama wewe, na kama wako njooni mwatukue, mwapelekeni kwenu, sisi hatuwataki, hatutaki watu kama hao. Sasa watu kama hawa usiwa hisabu, lakini kila ambaye fitra yake iko salima hawezi kukataa chochote katika sifa na tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna anaweza kukataa. Kwa hivyo sifa zake zote ni sifa zinazosifiwa, tabia zake zote ni tabia zinazosifiwa. Wa min almuwafaqati allatifati anna almushrikina lamma kanu yadhmunahu sallallahu alaihi wasallam wa yashtumunahu kanu la yusammunahu Muhammadan. Na hii ni sunna ya Allah, ameiweka katika jina la Mtume Muhammad SAW. Angalia katika jambo linalowafikiana, latifa jiddan hadhi. Asema wale washirikina walikuwa wakimsimanga Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtukana na kumtusi, lakini hawamwiti Muhammad, bali yaquluna mudhammamun, hawasemi Muhammadun, wasema mudhammamun, alisimangwa. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم جه هموني عجبو نمنا غاني الله سبحانه وتعالى ان يوندليا ميمي ماتوسي يا مقريش سينيباتي نلعنه زاو زسينفيكيه يشتمون محمدا يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد واو هم توسي مذمم هو انايمويتا مذمم سي ميمي na wao wamlaani mudhammam na mimi ni Muhammad. Na leo pia wale wanaochora vile vibonzo na kusema kuwa wamtusi nani, Mtume Muhammad sallam, hawamtusi mtume, watusi vibonzo vyao, sababu ile si Mtume sallam. Angalia namna gani Allah awafanye makafiri wako katika hali ya kustaajabisha sana, mbovu kabisa, ya ujinga wa hali ya juu. Eti wewe uchore jibonzo hivi kisha umtusi kwa huni Mtume Muhammad? Si yeye huyo, hakufanana na yeye kabisa. Sasa angalia Allah anavyomuondolea matusi, hayampati yeye, ampata katuni. Huyo katuni wao waliomchora ndio anayempata. Huwezi bwana. Allah subhanahu wa ta'ala amemhifadhi Mtume sallam mpaka katika jina lake hatukani Mtume sallallahu alaihi wasallam. والحديث رواه البخاري فنزه الله اسمه ونعته عن الاذى. متوم صلى الله عليه وسلم اكتكاسا جنا لك نصفه ذلك كتكمانا نوذيا وصرف ذلك الى من هو مذمم akapeleka sifa hizo na matusi hayo kwa yule ambaye wao wamuita nani, mudhammam, ambaye wamjua wao. Mtume sallam haitwi mudhammam, aitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah fi nuniyati hum yashtumuna mudhammaman wa Muhammadun an shatmihim fi ma'zilin wa siyani sana al-ilahu Muhammadan an shatmihim fi al-lafz wal ma'na huma sinwani. Hamani Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi ni raddi nzuri sana kwa kufar wale waliomtusi Mtume sallam, sababu kile wanachokitusi ni kibonzo chao kile alichokichora, wala si mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Qawluhu wa ana ahmadu fahuwa sallallahu alayhi wasallam ahmadu an-nasi lillah, hakuna anayemsifu Allah subhanahu wa ta'ala kama mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana katika majina yake ikawa nani, Ahmad. Ahmad sighat mubalagha, yani yeye ndiye anayemhimidi zaidi Allah kuliko mtu yoyote. Wa a'zamuhum thana'an 'ala Allah jalla wa 'ala, yeye ndiye anayemsifu zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha indama yashfa'u sallallahu alayhi wa sallam lil awwalina wal akhirina yawm al qiyamah yu'allimuhu Allah min mahamidihi wa husni thana'i 'alayhi ma la yakunu li ahadin ghayrihi min al 'alamin ma la yakunu li ahadin ghayrihi min al 'alamin. Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku ya qiyama atakapowaombea shafa'a wa mwanzo mpaka wa mwisho, hata hawa wanaomtusi siku hiyo watamtambua nani, atawaombea shafa'a alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam atakapowaombea shafa'a wale wa mwanzo na wa mwisho, pale anapopomoka kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamfunza sifa za kumsifu Mola wake, na sifa nzuri za kumsifu Mola wake, ma la yakunu li ahadin ghayruhu sallallahu alayhi wa sallam min al-alamin. Sifa hizo hakuna yoyote pasi na Mtume sallam atakayekuwa azijua, ni yeye peke yake Allah atamfunza khas Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. قوله وانا الماحي وفسر ذلك بقول متوم سلام اكفسر معنى الماحي الذي يمحو الله به الكفر اي بعثه الله سبحانه وتعالى ليمحو به الكفر. الله سبحانه وتعالى اممتمريزه متوم محمد صلى الله عليه وسلم الى افوته كفر ketika ارض ويطمس به الضلاله نا الى افوته upotofu ketika هو لمwengu ويفتح به اعينا عميا وقلوبا غلفا wa adhanan summa, na ili apate kufungua macho ambayo yalikuwa ni kipofu, ikawa sasa watu waona. Wayadhau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim, watu walikuwa katika dhiki, wamefungwa katika mila ambazo ni tabu kwa wao, mambo ambayo ukisikia mambo ya kijahiliya wanaowafanya kwa mfano wanawake na yale wanaoyafanya wao ni mambo mazito sana. Mtume sallam alipokuja ikawa ni sababu ya kuondoa vitu kama hivi, nyoyo zilikuwa katika ghafla, akaziamsha alayhi salatu wassalam kwa da'wa aliyotumwa nayo na Allah subhanahu wa ta'ala, na masikizi yaliyokuwa na viziwi yakasikia haki na kuifuata. Qawluhu wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nas 'ala qadami ay annahu sallallahu alayhi wasallam yataqaddamu an-nas fi al-hashr. Mtume sallam ndiye atakaye watangulia watu siku hiyo atakapokusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu awwalu man yanshaqu anhu al-qabr, yeye ndiye wa kwanza ambaye kaburi lake litapasuka atoke. Thumma an-nasu 'ala ithrihi, kisha watu watatoka baada yake. Qala Ibn al-Qayyim fi jala'il afham fadhakara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadhihi al-asma' mubayyinan ma khassahu Allah bihi min al-fadl واشار الى معانيها والا فلو كانت اعلاما محضه لا معنى لها لم تدل على مدح. ابن القيم رحمه الله سمع متوم صلى الله عليه وسلم اكتاجا هيا ماجينا نكبينيشا يله ambayo Allah amemhusisha nayo yeye katika fadhila akaishiria maana yake, na lau kama ingelikuwa ni majina peke yake bila ya kuwa na sifa kama hizi na bila ya kuonyesha kuwa na sifa, wa illa falau kanat a'laman mahdha la ma'na laha lam tadull ala madh, Ingelikuwa ni majina tu hivi hivi tu, hayana maana yote, basi ingelikuwa si sifa kwa Mtume sallam. Lakini kwa kuwa yale majina yana maana, na yale maana ambayo ndiyo sifa anazo yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam. قوله وانا العاقب اي جعله الله سبحانه وتعالى خاتما للنبيين فلا نبي بعده متوم صلى الله عليه وسلم امجعليه وانا الله هو ndio mtume wa mwisho hakuna mtume baada yake yeye ndio mwisho فهو العاقب الذي جاء عاقب النبيين كلهم متوم صلى الله عليه وسلم ndio عاقب يعني aliyekuja baada ya mitume wote kisha yakaji mtu pengine aweza kuuliza lakini Isa si atarudi naam Isa alayhi salatu wasalam atarudi. Lakini kwani ni nabii mpya? Si tayari ni nabii? Isa tayari ni mtume. Hapa yazungumzia kuwa hakutatumilizwa mtume baada yake. Isa tayari ni mtume wa Allah. Wal aqibu alladhi laysa ba'dahu nabiyyun ay hadhihi aljumla qila hadhihi aljumla min kalam az-Zuhri fatakunu mudraja. Itakuwa ni katika maneno ya Imam az-Zuhri. والعاقب الذي ليس بعده نبي لكن ادراج هي هيضر بسبب يايلز معنى يا لله ننه sio kuwa kumeongezwa kitu ambacho hakiko hapa ameongeza maneno katika kueleza maana ile jina la mtume sallallahu alaihi wasallam tumalizie sio jumapili leo ana safha moja قال رحمه الله حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن سلم عن عاصم عن زر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة وهو بمعنى الحديث المتقدم وفيه بعض الزيادات هي حديث نكام إلى التنقلية لكن هابا كنا باذي زيادات قوله وأنا نبي الرحمة أي أرسله الله تعالى ليكون رحمة للعالمين الله سبحانه وتعالى أمم تمريزا تمواك محمد صلى الله عليه وسلم kuwa ni rehma kwa walimwengu, ni rehma kwa walimwengu wote. Kila ambacho chaingia katika jina kuwa ni mlimwengu, Mtume Muhammad sallam kwake yeye ni rehma, mu'minuhum wa kafiruhum. Mtume sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa ni rehma kwa walimwengu wote, rahmatan lil alamin. Farrahmatu kulluha fi ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam, rehma yote iko katika kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wataka rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, mfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu wa nabiyyu at-tauba ay bu'itha sallallahu alaihi wasallam li da'wati an-nasi ila at-taubati ila Allah ta'ala wal inabati ilayhi. Fakana sallallahu alaihi wasallam imama at-tawabin. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwalingania watu katika kutubia kwa Allah na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye imam wa wale wenye kutubia. Fakana sallallahu alayhi wasallam imamu tawabin, yeye ndio imam, kiongozi wa wale wenye kutubia. Na ukisoma istighfar alikuwa akifanya masahaba wakitaja katika kikao kimoja tu zaidi ya 70 au 100 katika istighfar, akikaa katika kila kikao namna gani alikuwa akiomba istighfar na tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu wa ana al-muqaffa au al-muqaffi fa huwa imma ism fa'il fayakunu ma'nahu alladhi qaffa athara al-anbiya alayhi salatu wassalam, imma iwe ni ism fa'il, iwe maana yake ni kuwa afuata nyayo za mitume waliopita. Wa minhu qala Allah subhanahu wa ta'ala أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي, كوي أفوات أولي ونغوف ونبولي كونو متومي قبل يكي. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبناء علات, عقيدتهم واحدة وشرائعهم مختلفة. متومي والله نندوغو كوبابا ممزاهم بالنبالي lakini baba yao ni mmoja. Nini maana ya maneno? Bimaana itikadi yao ni moja, sheria zao zatofautiana. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Kila mmoja amepewa sheria tofauti na mwingine. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Isa alayhi wasallam na Musa alayhi wasallam, ukiangalia utakuta sheria zao ziko tofauti. Kuna jambo ambalo pengine lilikuwa halali wakati kiteremshwa Taurat, ilipokuja Qur'ani kaharamishwa. Au jambo laweza kuwa ni haramu ilipoteremshwa Taurat, ilipokuja Qur'ani kafanya nini, ikahalalisha lile jambo. Na mifano kama hii iko mingi, mfano kama hii iko mingi. Kwa kila mmoja katika mitume wa Allah amepewa sheria yake, lakini itikadi yao haibadiliki. Bimaana haiwezekani kuwa kulikuwa na wakati mtume katika mitume wa Allah haifai kuamini malaika, mtume mwingine anayekuja akasema la lazima kuamini. Haiwezekani kitu kama hicho. Katika itikadi wote wako sawa, tofauti iko katika sheria. Sheria ndio zinatofautiana. Wa amma ism maf'ul fayakunu ma'nahu alladhi qufiya bihi ala athari al-anbiya wa minhu qawlu ta'ala thumma qaffayna ala atharin bi rusulina wal mu'adda fi al-lafdhayn wahidun. Yani yule ambaye alifuatilizwa baada ya mitume yeye akaja baada yao, ikiwa ni ism maf'ul al-muqaffi na al-muqaffa, lakini yote yaishia kwa maana moja, yote yaishia kwa maana moja, kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, imma ametumilizwa baada ya mitume wale ama afuata nyayo za wale mitume waliopita. Qawluhu wa nabiyul malahim. Al-malahim jam'u malhama wa hiya al-harb. Ni nabii wa vita. Malahim. Nini maana yake? Sema wasummiyat al-harb malhama li'anna al-luhuma wal-ajsad tatalahamu fiha wa tatalasaq. Imeitwa malahim kwa sababu nyama na miili ya watu hukutana katika nini? Katika vita. Wa yusibuha ma yusibuha min dharbin wa ta'nin, na ndani yake upatwa yale yanayowapata miili ya watu katika kupigana na nini, na kudungana mikuki na mishale. Mtume sallama alivyokuja, yani akapiga vita kufar na washirikina alayhi salatu wassalam, akiwa yeye ndiyo yuko mbele, mstari wa mbele katika jambo hili, ili kueneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.